Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og i panel er fortsat forfatter og medlem af Konservativ, Christian Ditlev Jensen, oversætter og forfatter Jakob Levinsen, og Trine Pertou Mach, tidligere folketingsmedlem for SF og nu medlem af bestyrelsen i Mellemfolkelig Samvirke. I denne time, der skal det handle om gated communities, der måske er på vej i Danmark, og på, det skal handle om dramaet om Carina Petersen og hendes kritik af underklassen. Og hvis der er lyttere, der ikke lige helt ved, hvem Carina Petersen er, så er hun en forfatter, der er netop udkommet en bog, der hedder Helt ude i Hampen, der består af 95 mails til en veninde om det miljø, hun er opvokset i, en provinsghetto i Fredericia et sted, mener jeg det er. Ja. En kritik, der i øvrigt fik Lisbeth Zornig til at feje flint på Facebook og anklage Petersen for tiggeri og for at blive meget klassisk formuleret her, knaldet af Herlufsholm-drenge og så spyttet ud. Jamen dog. Nå, men først så skal vi vende et af Danmarks virkelig store problemer for ugens mest læste historie i Berlingske, ugens mest kommenterede også, ugens mest delte historie, handler om forældres besværlige afsked med deres børn, når de bliver afleveret i institution. En afsked, der kan være så besværlig og smertefuld, at der endda findes steder, hvor man har indført et vinkeforbud. Forældre til børn i Stenurten, Vuggestue og Børnehave på Nørrebro i København, de må således ikke blive at vinke farvel ved den bus, som om morgenen fragter børnene til udflytter. I udflytter børnehave. I stedet skal far og mor sige farvel ind i institutionen og gå videre til næste gøremål, som Stenurten skriver på sit site. Den regel har 7 år på banen, og den blev indført, fordi Stenurten oplevede, at det blev et show at sige farvel til sit barn. Stenurtens pædagogiske leder, Maj-Britt Iversen, siger for eksempel til Berlingske, at børnene blev simpelthen kede af det, fordi deres mor eller far stod og blev ved med at vinke, og ofte var børnene egentlig ligeglade med forældrene, fordi snakken med kammeraterne var i gang, og der var blevet sagt farvel. Vi oplevede også forældre, som løb efter bussen, og på et tidspunkt løb en forælder ind foran bussen. Heldigvis så buschaufføren det, ellers var den far blevet kørt over. Om lidt har jeg journalist på Berlingske, Natalia Strynski, som har skrevet en klumme om det her åbenbart meget svære farvel. Jeg har hende med på en telefon, for hun oplever jævnligt nogle ret gakkede afskedsscener lige neden for sit vindue. Men før vi snakker med hende, så vil jeg lige høre dig, Trine Pertou Mach. Har du nogensinde afleveret dit barn i institution for så at fortryde og gå tilbage til det, fordi det hjemsøgte dig, at det havde grædt, da du gik? Nej. Men det har gjort mig ked af det, når jeg har vinket til mit barn i vinduet, og det har stået og været ked af det. Det er heldigvis sket meget få gange. Men når det sker, er det da rædselsfuldt. Det tror jeg, at hvert forældremenneske vil synes. Kan du genkende altså, de her hårde afskedsscener, som jo ovenikøbet i enkelte institutioner har ført til, at man har en farvel-manual, hvor man må redegøre for, hvad en god afsked er, fordi det måske har en tendens til at løbe løbsk? Det er der givetvis nogle steder, der er. Altså, jeg har selv afleveret også barn i udflytterbus og stod og vinkede til den kørte, og det gjorde folk omkring mig. Vi stod mest og savnede en kaffevogn, fordi det var pissekoldt. Mm-hmm. Men jeg har, for at være fuldstændig ærlig, så har jeg simpelthen svært ved, at man skal gøre sig til dommer over andre mennesker og prøve at gøre noget analytisk, journalistisk ud af noget, som er enkeltstående tilfælde, ja. Så man ikke har skyggende chance for at ane, hvorfor er. Nej. Og det rammer faktisk en høstblomst. Hvad de gør i den der institution, der er uden for journalistens vindue. Jeg tror bare, man skal give folk rum til at være dem, de er. Så må institutionerne jo selv køre dem. Alt behøver ikke at foregå i blogs og sociale medier. Man kan jo have sine holdninger, og så er det det. Det er ikke noget, der skader andre. Og det tror jeg, man på den enkelte institution må sørge for at finde en ordning på, hvis det er noget, der går over gevind. Og Jacob Levinsen, du nu er jeg faktisk også næsten en nabo til en udflytter børnehave. Er ligesom der, hvor bussen holder. Ikke? Og kommer forbi stort set hver morgen og... Ja, jeg tror, det hedder vinkesituationen i pædagogbranchen, ikke? Og det virker altså ikke som om, der er nogen, der bliver syge af noget, eller der er noget specielt drakonisk reglement over det. Og altså, som Trine siger, altså det må, jeg vil sige, både forældre og institutioner og alt muligt selv, det ikke at rode med, fordi det kan også virke på den måde, som da i sin tid min datter begyndte i gymnasiet, og ved det første og mere eller mindre sidste forældremøde, fik forældrene så at vide af rektoren, ja, og nu forventer vi sådan set første serie igen til translokationen. Det er altså simpelthen, farvel skat, ikke? Vi ses, når du bliver 18. Men det kan godt være, at I ikke kan se, at der er en problematik her, og det er jo tit sådan, når vi diskuterer curlingforældre, så er der altid for og imod, og der er nogen, der siger, at jeg kan genkende problematikken, og der er andre, der siger, jamen det her, det oplever jeg hver eneste dag. Så må institutionerne sætte foden ned, at det er der nogen, der gør, det er der andre, der ikke gør. Ikke? Ja, men det er ikke det samme som, at alt kvalificerer til klummer i sådan en Tante Berenske 3,0. Jo, det gør det faktisk, fordi der er masser af læsere til det her, så der er åbenbart noget, der kvalificerer den her klumme. Det har været den mest læste del, der er debatteret osv. Vi tager den også her, også selvom noget af det måske rager jer en parvand. Det er jeg ligeglad med. Jeg synes, det er spændende. Natalia Ostrynski, du er igennem på en telefon? Ja, det er jeg. Og det er dig, der har skrevet en meget omdiskuteret klumme, og det, der er ikke super meget medvind lige her i studiet. Men ikke desto mindre. Det tager på mig. Ja. Du indleder din klumme med at skrive, hver morgen udspiller en tragedie sig foran min matrikel. Den begynder klokken 8, når den lokale børnehaves udflytterbus ankommer, og den slutter klokken cirka 8:10, når bussen kører igen med børnene ombord. På de 10 minutter er man fra mit vindue vidne til en moderne opera i 4 fulde akter, all inclusive med store følelser. Prøv en gang at fortælle, hvad er det, du oplever? Jamen, jeg oplever det, som mange også ser foran de her udflytterbusser, at der er forældre, der vinker og meget ivrigt, og de går op til ruden og tegner hjerter og banker på ruden for at få deres børns opmærksomhed. Og det er jo alt sammen meget dejligt og fint. Men jeg synes bare også samtidig, at det er sådan et ritual, der fortæller en meget interessant historie om min egen forældregeneration. Jeg er jo også en del af det her. Fordi vi vil vores børn rigtig, rigtig meget. Altså vi store elsker vores børn, og børn har aldrig haft det bedre. Men vi er også så ivrige efter at vise den her kærlighed, at vi sådan måske nogle gange kommer til at spænde ben for os selv. Fordi hvad er det egentlig, vi står der for? Altså hvad er det, vi gerne vil vise vores børn? Og hvad er dit bud på det? Hvad er det, vi gerne vil vise børnene? Jamen, vi vil jo for det første gerne vise, at vi elsker dem. Men jeg synes også omvendt, at nu kan man sige, at den her scene foran bussen, den har jo så brugt som et billede til en debat om, altså netop, jamen, hvad er det, vi står der for? Men i virkeligheden er det jo lige så meget inde på stuerne, når man afleverer de her børn. Fordi jeg synes faktisk, at med de her altså lange afleveringer, der synes jeg faktisk, at man viser sine børn, at jamen, det her det er et utrygt sted, jeg afleverer dig til, og jeg er ikke selv tryg ved det som forældre. Det er den ene ting. Den anden ting er egentlig også, at man ikke udviser den store respekt for et fagpersonale, som jo altså har en erfaring, og den erfaring har de så samlet sammen, som siger, jamen det er altså meget godt med et kort farvel til børnene, fordi nu starter dagen, og mor og far skal på arbejde, og alt er godt her. Så i virkeligheden, der er det sådan lidt, jamen, hvad står man der for? Er det forældrenes eget behov, eller er det virkelig børnenes behov? Og hvad er dit bud på det? Jeg gerne, jamen, det er jo, at ret ofte tror jeg faktisk, det er forældrenes eget behov. Altså, fordi altså, nu lyder jeg jo som en i klummen, der står og beluger min fra matriklen hver morgen. Det gør jeg jo så ikke. Gædespørgsmål. Jeg havde faktisk også et spørgsmål, om du satte væk uret, så du kunne stå der klokken 8. Ja. Det er faktisk, den er blevet samlet sammen over noget tid, den her klump, for det var faktisk primært, da jeg var på barsel med min yngste søn, at jeg ligesom virkelig havde første parket til det, der udspillede sig her. Har du aldrig selv haft et svært farvel? Jo, det har jeg da. Den her klump er jo i høj grad også om mig selv, fordi det har jeg da i den grad, og alle forældre, som har haft børn i vuggestue, kan der genkende sig i hvert fald de første måneder, som jo altså på mange måder er forfærdeligt. Men det er, fordi vi selv synes, det er forfærdeligt. Fordi børnene synes ikke, at det er forfærdeligt. Altså det siger pædagoger jo også gentagende gange, at jamen, prøv at høre, når I går, så går der et halvt sekund, og så smiler de og er glade. Altså, så det er der i dramaet også lidt ligger. Altså at vi gør det til sådan en kæmpe stor sag med den her aflevering. Men come on, altså børnene er som ofte glade, når forældrene er gået. Altså, hvordan skulle de ellers kunne overleve en hel dag? Så der er flere elementer i det her. Der er både, at pædagogernes viden den bliver fuldstændig overrulet af forældre, der bulldozer sig igennem, fordi det forældre skal være så svært, at de måske tager en halv time om det. Der er noget omkring, at det her det er vores forældregeneration, som måske er hjemsøgt af været dårlig samvittighed over, at vi har karriere, som jo kalder, og som holder os væk fra børnene. Er det også et element i det? Ja, og den der dårlige samvittighed, synes jeg faktisk er voldsomt interessant. Fordi jeg kan ikke helt selv finde ud af, hvor fanden den kommer fra, for at sige det lige ud. Altså, fordi vi har de der karriere, men igen, børnene har det hamrende fantastisk. Altså, så det er sådan en kombination af, det ved jeg ikke, karriere, ambitioner og usikkerhed. Og i virkeligheden burde vi jo ikke have dårlig samvittighed. Det er også derfor, at jeg sådan, altså, man burde jo egentlig ikke stå der, fordi alt er jo i ret mange familier meget fint. Altså, så lad os slappe lidt af i det der. Jo, vi er jo en generation, der jo simpelthen knuselsker vores børn, modsat måske vores egen. Jeg fik da lov til at sejle min egen sø. Altså, når der er en lytter her, der spørger, undskyld mig, hvad er en udflytterbus? Det er ikke noget, vi bruger i den rådne banan. Så vi skal lige præcisere det. Der kan også gå for meget københavneri i den, selvfølgelig. Ja, det er jo det. Jeg ved godt, i Jylland, der er det jo ikke noget problem. Der, ja, jeg er selv vokset op i en by, hvor markerne de lå lige ude foran gadedøren. Men, ja, men altså, det gør det de ikke rigtigt her, så man putter børnene ind i en bus, så man kører dem ud i naturen. Ja, lige så præcis. Sænk, hvor de bliver samlet op hver morgen. Og jeg ved jo også, der er nogle steder, hvor man faktisk, det tror jeg så er mest af sådan, besparelsesårsager, at børnene møder ind på selve institutionen, og så går de ligesom samlet ud i flok til bussen. Og der er jo selv tænkt på, jamen, var det måske en løsning nogle steder, hvis man ligesom synes, at altså, det går lidt for meget amok med vink, ligesom ja, Stenurten, den daginstitution, vi selv har skrevet om, hvor de har indført vinke. Ja, også af hensyn til, at der ikke er forældre, der bliver kørt over. Men altså, din klumme er jo blevet meget kritiseret for forældrebashing. Ja. Og du får jo igen og igen kommentarer. Altså, der er jo mange positive kommentarer til dig, har jeg fulgt på sociale medier, men der er også nogle knuppede kommentarer, hvor der er flere, der siger, hvorfor blander du dig i det her? Ja, jamen det tager jo mig på mig. Det må man jo leve med, når man går ud i livet som klummeskabrind. Men altså, jeg har det sådan lidt. Jeg synes faktisk, at det er okay at sætte spørgsmålstegn ved forældreskab. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at forældreskab sådan skal være sådan debat forbudt terræn. Fordi især i sådan nogle eksempler som her, hvor man kan sige, at vores forældreskab møder velfærdsstaten. Fordi du har nogle, igen, et fagpersonale, som har nogle regler, nogle måder at ligesom indrette deres hverdags på, og så kommer vi så med vores egne idéer om forældreskab og siger, jamen det, nu må I forstå, at mit barn i dag føler sådan og sådan, så derfor skal jeg sidde her i kvarteret 20 minutter og aflevere på den og den måde. Og det synes jeg, der er enormt interessant at debattere og afsøge, jamen, hvad foregår der i det der felt? Altså, jeg vil aldrig nogensinde blande mig i, hvordan man afleverer sine børn hjemme hos mormor eller farmor. Fordi der er privatliv. Der må folk jo gøre, hvad de vil, og det må man finde ud i de individuelle familier. Men altså, vi har jo, de fleste af os som forældre har taget et helt aktivt valg om at sætte vores børn i en daginstitution. Og så forstår jeg simpelthen ikke, at man ikke vil respektere det fagpersonale, som man hver dag afleverer sine børn til. Så din klumme handler også om, at vi jo altså har et fællesskab, som vi også indleverer vores børn i, men som ikke desto mindre åbenbart skal være på vores individuelle præmisser, og hvor du også efterlyser måske også en grad af respekt, altså dels for fagpersonale, men også for det, at der er mange andre børn, og der er en hverdag, og der er, det er jo sådan en lille butik, der skal fungere i en institution. Nu kigger jeg lige her på studiet, hvad rundt i panelet. Hvad tænker I andre? Du har markeret, Trine Passemark. Ja, altså jeg synes, den her, det du siger nu, er langt mere interessant end det, der er skrevet i klubben. Præcis. For den er sådan meget mere, jeg er den fede, jeg har løst problemet på vegne af de andre, og gør dig til dommer over nogen. Hvor du i virkeligheden nu siger, at det her, det reflekterer også tilbage på dig selv. Den slags klubber vil jeg langt hellere have læst. Det er meget mere interessant at have en diskussion om, hvordan er det, vi er forældre, og gør vi det på den gode måde, eller er vi i virkeligheden nogle knoldsparker? Altså, og pointen om, at lange afleveringer hører til på en fodboldbane og ikke i en daginstitution, er jeg fuldstændig enig i. Ja. Det er meget smukt formuleret. Ja. Nå, men det, jeg synes, at der er en meget interessant diskussion der. Det, der ærgede mig, var, at det blev sådan en fordømmelse af, at nogen gjorde noget på en bestemt måde, på nogle konkrete eksempler, som du på ingen måde kunne vide, hvad årsagen var til. Altså, og man lytter heller ikke til noget, når man står inde bag et vindue. Så det er svært at vide, om folk i virkeligheden står og har det lidt skægt, eller det er meget sådan. Men Trine Bertomark, hvis du vil etablere en debat, så bliver du også nødt til at være en lille smule polemisk. Ja. Altså, jeg synes, det er en god pointe der med forældreskab kontra velfærdsstat. Men ja, du har simpelthen efterlyst i højere grad også, at Nå, men det var jo bare ikke det, der stod i klummen. Men klummen handlede om, at man fordømte nogen, der stod uden for et bestemt vindue på nogle bestemte dage, på nogle bestemte tidspunkter. Og egentlig ikke en generel diskussion om, hvordan er det, vi er forældre, og overlader vores børn, eller ikke vil overlade vores børn til fagpersonale. Ja. Det synes jeg er super interessant. Det bliver en strid om ord, fordi jeg mener nu også, at der står i klummen, at vi skal begynde at diskutere, hvorfor vores generations forældre er gået amok på den måde, og i så høj grad knuselsker vores børn, vi ikke engang kan sige farvel til dem, nærmest som om de skal politieskorteres ud af byen, og vi aldrig ser dem igen, selvom vi jo altid ser dem igen 7 timer efter, nemlig når vi er færdige med at arbejde og hente dem. Jeg synes, det er en super interessant diskussion, og det hele den diskussion af curlingforældre vil jeg enormt gerne tage, for jeg synes, at folk er gået rimelig meget over gevind på rigtig mange punkter, eller vores diskussion, vores måde at håndtere velfærdsmedarbejderne på og deres faglighed, eller ikke at krænke deres faglighed, er i virkeligheden altså, en meget vigtig del af diskussionen. Altså de skolelærer, som oplever, at forældre ringer til meget sent om aftenen og spørger ud, hvorfor lille Hans eller hvad de nu hedder nu om stunder. Der er masser af klummer, man kan skrive om hele institutions Danmark og skolesystemet. Det synes jeg er enormt interessant. Og det du siger der med, er det virkelig, fordi vi har enormt svært ved selv at give slip, fordi vi har dårlig samvittighed. Det tror jeg, der er rigtig meget i. Spørgsmålet om det er noget, man samfundsmæssigt kan gøre noget ved, eller det er noget, vi skal prøve at give hinanden rum bedre i forældrekredse om, at der er ikke noget forkert i at gå. Før vi går videre til Christian Ditlev Jensen, så har jeg lige en sms, jeg skal læse op fra Ida. Undskyld, kunne det ikke handle om det ringe niveau af nærhed og omsorg og tid til vores børn, der gør, at de ikke elsker at være i institutioner og græder? Er det ikke fair, at forældrene ikke elsker at parkere deres børn der? Men hvad skal de gøre? Skal de sige op? Jeg har talt med pædagoger, der siger, at de ikke fortæller sandheden om dagen til forældrene, men de fortæller den gode historie, for ellers er det for grumt. Vi er sgu da ikke curlingforældre. Det er samfund, der har ændret sig siden de første daginstitutioner. De var noget andet. I dag er det ren opbevaring. Fedt for Natalia, at hun ikke har noget imod det. Ja, det tror jeg så ikke er helt rigtigt. Det er det. Men Christian Ditlev Jensen, havde du et indspark, ja, du markerede startede, før? Du startede med at sige, at der ikke var stor opbakning her i studiet, og det var, fordi du ikke spurgte mig. Fordi jeg synes nemlig, det var en fuld... Du føler dig ignoreret. Jeg synes, det var en rigtig fantastisk klumme. Jeg synes bare, den handler om noget helt andet, end alt det, I sidder og snakker om. Der findes et psykologisk fænomen, som hedder at stjæle barnets følelser. Og alle kender det. Faren ser sin datter, som er i gang med at bygge en stor sæbekassebil, og hun kommer til at slå sig over fingeren med en hammer. Og så kigger faren bekymret på hende og siger, nej, det gjorde ondt, hva'? Og så ser hun forvirret ud, og så begynder hun at græde. Og det er fordi, at hun har fået at vide nu, at det gjorde ondt. Fordi den tanke havde hun egentlig ikke selv, for hun var bare i fuld gang med at lave de forberedende øvelser til at blive lastbilsmekaniker senere i sit liv. Og det, som er sjovt ved det, det er, at det springende punkt i klummen, det er der, hvor der står, børnene sidder inde bag ruden i bussen og er bedøvende ligeglade. Det er det, som er det springende punkt. Det her, det handler jo ikke om, at børnene lider i de her institutioner eller noget som helst andet. Det handler om, at børnene skal bare afleveres i en institution, hvor de skal lege med alle mulige andre ud og løbe rundt i naturen. Det er meget sjovt, og så kommer de hjem bagefter til deres forældre, og sådan er det. Men forældrene har nogle helt vildt uafklarede grænser i forhold til deres børn. De er helt vildt uafklarede i forhold til, hvor deres egne følelser begynder, hvornår børnene starter, og projektioner og alle mulige sådan nogle ting. Hvor børnene slutter, og forældrene starter måske også. Det er fuldstændig samme problem, som når børn ikke kan sove, og man ikke kan forstå det, for man har tændt lyset, man har åbent dør, der er musik ind i stuen. Hvor er det mærkeligt, de ikke kan sove? Fordi man synes der selv, man har gjort alt, hvad man kan for at hjælpe dem. I stedet for at lukke døren, skrue ned for musikken, og give dem fred og ro og mørke, sådan som man skal have, når man sover. Altså, det, og vi er der musik kørende, mine børn falder fint. Det, jamen, det er fint nok, men det sjove er bare, at jeg synes, man kupper den her klumme og gør den til, vi vil gerne have 17 andre klummer. Det er en fin klumme, som handler om, at der er nogle forældre, som simpelthen er dårlige til at lave den lille bitte ekspedition, som hedder aflever dit barn, og så skal du tage og på arbejde. Om dit egne følelser. Og i stedet for at snylde på barnet tuder helt vildt, så kan man jo godt blive lidt længere, sådan som Trine gør nogle gange. Men altså, jo ikke, man skal jo ikke gøre det til den opera. Jeg vil blive Vinsen. Ja, altså det er jo min erfaring, det er i hvert fald også, at det er lidt med børneopdrag, som det er sagt om, blevet sagt om, at de er symfoniorkester, ikke? Man skal ikke genere dem mere end højst nødvendigt. Men er det et princip, du også har efterlevet? Ja, altså, jeg ved ikke, om det er derfor, min datter er blevet skolepædagog, men til gengæld vil jeg sige, at jeg vil nødvendig være den forælder, der lægger sig ud med hende nu, ikke? Nå, det er jeg glad for at høre. Bortset fra det, ikke, så synes jeg også, at problemet i den diskussion, det er, at der kommer til meget lidt til at køre nogle altså, voldsomt grove generaliseringer på alle mulige ledere, og der bliver ligesom sagt, vi i hver anden sætning, så det omfatter nærmest samtlige generationer af, hvad skal man kalde det, aktive forældre i Danmark, i hele Danmark, og i alle mulige meget, meget forskellige institutioner, med og uden bus og nedskæringer, og hvad har vi ikke? Og der er det jo altså, man kan næsten sige, det enkelte forhold mellem forældre og børn, med eller uden institution, er altså ret suverænt. Har du en afsluttende kommentar, Natalia Strønske? Jamen, jeg må jo sige, at I læser den jo også voldsomt bogstaveligt her, og jeg vil godt sige... Nej, Christian Ditlev Jensen, han er helt på dit hold. Nej, han er på min side. Jamen, jeg takker inderligt. Men jeg vil også lige sige til Trine, som også var lidt efter mig her med måden, jeg havde formuleret mig på, at altså, jeg synes jo selv, at den helt store pointe er i den her klumme, altså, at det er jo ret vildt at tænke over, at man i daginstitutioner har de her forældremanualer til, hvordan man fortæller forældre helt ned i detaljen, hvordan de skal sige farvel til deres børn. Altså, det må jeg bare sige, det synes jeg fortæller en ret stor historie i sig selv. Og det er jo en klumme, det er 3500 tegn. Altså, så må man være lidt skarp en gang imellem for at få budskabet igennem, men det synes jeg da virkelig er værd at tænke over. Jo, og det er jo lykkedes for dig, altså, fordi det er jo absolut blevet meget læst, delt og kommenteret, det må jo også være kommet bag på dig selv. Jeg synes, det var en fremragende klumme. Jamen, tak. Men vi skal... Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Der kom lige en lille umusikalsk skiller der. Det gør der altså bare en gang imellem, fordi vi skal videre til næste emne. I sidste uge udkom debattøren Carina Petersens bog om sin opvækst i en provinsghetto. Den hedder Helt ude i hampen og blev modtaget på en måde, der også kan betegnes som helt ude i hampen. Berlingskes udlandsredaktør Anna Libak skrev for eksempel således om udgivelsen på Facebook. Det er ikke nemt at være underklassen, den står i vejen for sig selv, som nu Carina Petersen. Ifølge Johanne Myggens anmeldelse af Carina Petersens bog i Weekendavisen, så er hun simpelthen for vred. Derfor dur hendes meninger ikke til debat. Ifølge Lise Garsdals anmeldelse i Politikken er problemet, at Carina har skrevet det hele før. Det er slet ikke nyt. Og ifølge Lisbeth Zornig er problemet, at Carina skylder hende penge, som hun ikke har betalt tilbage. Der er med andre ord rigtig meget, som ikke handler om Carinas holdninger, der diskvalificerer Carinas holdninger. Og som sagt, Carina Petersen skriver om sin opvækst, der kommer derudover med den opsigtsvækkende påstand, at underklassen ikke mangler penge, de mangler moral. Før vi debatterer hendes påstand, som jeg kan forestille mig, at du, Trine Pertumak, ikke er så enig i, så lad os lige lave lidt billedanalyse på bogens cover. Er der en af jer, der vil beskrive, hvad det er, I ser? Jeg har nemlig kopieret coveret og lagt det foran jer. Det er godt nok en sort-hvid kopi. Hvis det var sådan, at det havde været i farve, så ville I have set en gullig-brunlig farve. Der er ikke chancerer på en skønsom måde, men det chancerer næsten som måden vægge kan chancere, når man går ind på et motorvejstoilet. Er der en, hvordan vil I beskrive det her cover? Ja, det ligner jo det, sådan et motorvejstoilet. Jeg har godt set den rigtige bog. Og så ligner det håndskriften, den ligner min fars, bortset fra, at det store bogstav står i starten. Han putter dem ind i midten af ordene. Ja. Han har gået 7 år i skole, og hvad hedder det? Jeg voksede op i et miljø, der kan minde lidt om det, som Carina Petersen er vokset op i, hvor man ikke rigtig har nogen uddannelse, hvor man er uoplyst, og hvor man kager rundt i sit eget liv. Og jeg skrev en bog om det, som blandt andet handlede om det også i 2001, og der en rigtig interessant ting, da den udkom, det var, at der var en ting, som gik helt under radaren, og det var, at jeg skrev dybest i det samme om underklassen. Det var kun Rune Lykkeberg, som hæftede sig ved, at det måtte være første gang, der var nogen, der havde skrevet om underklassen på en måde, som ikke bare sagde, at de var synd for dem sådan generelt, men at de også måske selv havde en form for ansvar i alt det, der foregik. Er du enig i Carina Petersens, det er jo blevet sådan et statement, underklassen mangler ikke penge, den mangler moral? Jamen altså, underklassen kan ikke finde ud af at være til i livet. Det er det, som er problemet. Og det er lidt ligesom med psykisk syge mennesker. Altså, deres problem er jo ikke, at de er psykisk syge. Problemet er, at de kan ikke finde ud af at søge hjælp, for eksempel. Altså, der er nogle andre problemer. Og problemet er, altså, jeg var også vokset op med de her mennesker, som siger, kommunen vil ikke give mig noget, og jeg er blevet fyret, hvilket også er sådan en passiv ting. Hvad er det område, hedder du vokset op i? Ja, det hedder Agervang og ligger i Holbæk, og det er på ghetto-listen nu. Dengang var det white trash, ikke? Sådan en hvid ghetto, og nu er det så blevet en brun ghetto, men det er de samme mennesker, der bor der, de dør af livsstilssygdomme mellem de 40-50 sådan, cirka, og får sat benene af, og så videre, så videre. Og der er misbrugere, det bliver også samtidig kaldt for skilsmissekvarter, fordi Nikolajs mor og de andre op på tredje, det var det, hun lige flyttede ind og boede i 3 måneder efter en skilsmisse fra en læge. Hun var lægesekretær, og hun skulle lige finde en ny læge. Og så, hvad hedder det, gik der lidt tid. Men det lyder da ikke som white trash. Altså, en veluddannet kvinde, der flyttede ind med sine børn. Ja, det er det, jeg siger. Nogle enkelte af dem, men nogle, som sådan var i... Det var også, folk, familier, der havde været på tvangsauktion og så videre, de røg ind og boede der i nogle få måneder og så videre, og så kiggede de sig omkring og så forfærdeligt ud. Fik de sig ind på opleveren? Og så skyndte de sig ud. Ja, det var sådan en antropologisk oplevelse for dem. Men vi boede der og voksede op der og sådan noget, og det vil sige, så ser man jo den her dysfunktion, som det er. Og jeg har stor medfølelse med de mennesker, som bor de steder. Det er meget, meget svært for dem. De kan ikke finde ud af at få tingene til at hænge sammen. De er dårlige til økonomi, de er dårlige til at finde en uddannelse, de er dårlige til at finde de rigtige partnere. De bliver udsat for vold, de bliver udsat for alle mulige ting. Men er løsningen så, som Carina Pedersen jo faktisk foreslår, nemlig bare at sige, at vi reducerer ydelserne? Jeg synes, hun når halvdelen af vejen, kan man sige. Hun identificerer problemet meget godt. Altså, de forstår ikke helt, de forstår ikke, hvad de skal gøre. Og det er jo derfor, de er underklasse. Og det er det, som, det er det, som man er nødt til at tage ind på en eller anden måde. Det her er mennesker, som ikke er ret gode til at leve. Og det skal de så på en eller anden måde have hjælp til. Og det, som hun rejser som et spørgsmål, som jeg synes er meget interessant, det er, gør man dem i virkeligheden ikke en bjørnetjeneste ved at give dem penge, i stedet for ligesom at tage dem i hånden på en eller anden måde og hjælpe dem videre. Jeg kan et godt eksempel. Der var en udsendelse i Danmarks Radio, som hed Blok på Bistand. Og det er den blok, som jeg voksede op i. Ikke en, der minder om den. Det er det hus. Altså, og den blev jo kaldt for social porno og alt muligt andet, fordi man udstillede, hvor elendige de var. Jeg kunne se indretningen, den minder om det, som jeg voksede op i. Også inde i lejlighederne. Og der var for eksempel en person, altså når man interviewede de her mennesker, så en af dem, han sagde for eksempel, at hans største ønske, det var at få et job. Ligegyldigt hvad? Hvis det kunne være noget med at slå græs eller sådan noget. Ja. Så det handler ikke om, Trine Pertou Mach, at give folk noget at leve af, men også at give dem noget at leve for? Det handler om begge dele i mine øjne. Men det er jo igen også en politisk uenighed. Og jeg synes, at det, der er interessant ved den her debat, er i virkeligheden, at nu har jeg ikke læst Carina Petersens bog, og jeg vil faktisk se frem til at gøre det, for jeg tror, den er et ret fantastisk indblik i et konkret liv i den danske underklasse. Og der findes andre blikke ind i det. Men det svære er jo, om man bruger det blik ind her, til at generalisere, at sådan er alle i underklassen. Jeg synes, det er den fejl, der bliver hun begår. Ej, konkret. Du diskvalificerer alle udsagn ved at sige, at de generaliserer. Det er simpelthen forkert. Men er det ikke bare, jeg siger, hun gør. Det, som er vildt, det er, at når man kommer med sådan en stemme her, så bliver man ikke hørt. Og det synes jeg er vildt. Jamen, det er overhovedet ikke det, jeg siger. Prøv at tage det. Det er det jo alligevel. Nej, jeg er sikker på, at det her det er et fantastisk blik ind i, hvordan det også er at være i den danske underklasse. Og hun har givetvis ret i, at for nogen. Altså, jeg er helt sikker på, det hun beskriver, at der er nogen, der er i bevidst, altså som hendes mor, som hun bliver beskrevet som en, der snyder sig til at få kontanthjælp og julehjælp og hvad det nu ellers er. Og som i øvrigt, hun beskriver en mor, der er revne ligeglad med sine børn, men som bruger sine børn til at få flere penge fra kommunen. Jeg har lige læst en anden selvbiografi, dybest set, som er Lasse Løager, der har udgivet en bog, der hedder Skyggefald, som handler om en dreng, som altså kæmpede for at få sin mors kærlighed, og hun var fløjtende ligeglad med de der børn. Det er jo sådan, det er i nogle familier, og det er det, jeg siger. Jeg tror, bogen er et godt blik ind i det. Men at bruge den som afsæt til at lave socialpolitik, er lige så forkert som at bruge den bog, der så bliver omtalt i Politikken i dag. En bog, der handler om det moralske forfald i den engelske overklasse, som er en bog fra sidste år, som handler om svigt og vold og bedrag i den engelske overklasse. Kan man bruge den til at generalisere for en hel overklasse? Nej, det mener jeg ikke, man kan. Men jeg synes, bøgerne er vigtige blikke ind. Jeg har selv siddet som socialordfører. Altså, nogle af de henvendelser, jeg fik, da jeg sad i Folketinget, det var mennesker, der skreg på hjælp og håb om, at der var nogen, der ville se dem og give dem ikke bare hjælp, men også en vej ud. Derfor tror jeg ikke, jeg er politisk uenig med hende, og det, at man kommer fra underklassen, giver ikke en ret til at generalisere og tale som repræsentant for en hel underklasse. Der er nogen, der mener det. Jeg vil gerne høre hendes fortælling, og den er vigtig. Men lige så lidt, som hun kan bruges som stemmen fra underklassen. Det er fuldstændig parallelt til, når man siger, at en islamist taler på vegne af alle muslimer. Nej, nu, men prøv at høre, Yahya Hassan blev ikke desto mindre brugt som stemmen. Ja, og men det var, fordi man elskede en, der kom og bashede på sine egne. Var jo pludselig helt anderledes af Jacob Levinsen. Jeg vil lige holde lidt fast i den der sammenligning, fordi da Yahya Hassan for et par år siden udkom med sin digte om Aarhus Ghettoen, så blev han jo klappet af og omfavnet af sådan den ene politikken plus ravkæde efter den anden. Det gør Carina Pedersen ikke. Jo, men de sad på Politikken Plus og klappede og var så alle glade. Klappede. Altså alle havde Louisiana Års kort og var helt våde trussen. Altså. Ja, og alle dem på højrefløjen. Men Carina Petersens, prøv at høre, prøv at høre her, det er jo ligegyldigt, om det er højre eller venstrefløjen. Det her, der er væsentligt, det er, at vi har et problem, og vi skal finde nogle løsninger. Mm. Om kritikken så kommer fra højre eller venstre, burde jo faktisk være underordnet. Jeg er simpelthen så træt af det der med, at man bliver stemplet ud fra sin politiske overbevisning, så det, man siger, det har så åbenbart ikke relevans, hvis det er sådan, at det ikke stemmer overens med, hvor det er, at ens egne kritikere står henne politisk. Det er simpelthen noget vrøvl. Men min pointe var bare, at han blev brugt rigtig meget til at sige, sådan er muslimer. Det var det, der var min pointe. Ikke desto mindre. Carina Petersen, hun bliver ikke ligefrem omfavnet, selvom hendes sociale sigte med bogen umiddelbart kan minde om Yahya Hassans. I stedet bliver hun forsøgt karaktermyrdet. Hvorfor, Jacob Levinsen? Altså det, der også slog mig, det var, at Yahya Hassan diskussionen i sin tid, den handlede nemlig ikke ret meget om underklasse, altså på den måde, som i social underklasse. Det blev nemlig, altså den millimeter vil jo godt give Trine Pertou Mach, at det blev i meget høj grad en islamdiskussion, en indvandrerdiskussion. Ikke? Og derfor så kom det på en måde også lidt til at bekræfte Christians pointe før, ikke? Altså ligesom, at der kan, folk kan sagtens skrive om det her, men det på en eller anden ser måde ligesom flyver under radaren, hvad det egentlig er, hvad der måtte være af socialt bid i det. Og der kan man så sige, det der er hvor Carina Pedersen måske har røget et lidt andet sted hen, dels fordi den hedder udtrykkelige mails fra underklassen, der er ikke noget at tage fejl af, og hun så også er ude med, og også har været det tidligere, ikke i bogform, med altså netop at sige det spørgsmål moral. Hun er jo nærmest, altså nogle tekster i bogen er altså nærmest inde på at sige, at det er et genetisk spørgsmål, ikke? Og det er klart, det er en meget anden måde at diskutere det på, end den, hvor det handler om, at der er nogen, det er synd for, som bare vil have et arbejde, ikke? Men noget af det, hun kritiserer, det der genetik, det tror jeg også er et spor, altså, som fører ind som blindtarm i et eller andet labyrint, som jeg ikke har lyst til at gå ind i. Men den anden del af det, som handler om moral, handler jo også om værdier. Vi har baseret et velfærdssamfund på tillid og på flittighed, eller på flid, at vi vil gerne også overlade et samfund, som Lars Løkke jo også siger, til den næste generation, som er bedre end det, som vi selv har fået. Det er jo værdier, og der kan man jo sige, hverken den beskrivelse, Yahya Hassan leverer af sine forældre, der bliver flået ind og placeret på kontanthjælp, synker ned i sofaen, og så svigter de ellers bare deres børn, eller Carina Petersens beskrivelse af sin mor og det miljø, er jo egentlig et miljø, som jo ikke ligefrem honorerer de værdier, vi har baseret vores velfærdssamfund på. Så meget er vi enige om. Ja. Og man kan jo også, altså, så også smide Morten Papes roman Planen, altså som Den blev solgt som en roman, men altså det er jo lige så meget erindringer fra urbanplanen på Amager, ikke? Som også er det samme, at bare et og så kan vi diskutere årsager og løsninger og sådan noget, men det er bare grundlæggende en beskrivelse af et system, eller om man ved sådan et forsørgelsessystem, hvor der i hvert fald er en del case stories efterhånden, der viser, at det fungerer overhovedet ikke. Og nu bliver jeg faktisk sådan en lille smule indigneret, fordi som jeg husker det sidste år, da Morten Pape han udgav planen, han blev jo heller ikke forsøgt karaktermyrdet. Mm-hmm. Er der noget om, at hvis det er sådan, du har bekendt politisk valør, så er dine holdninger per automatreaktion for den fløj, du så ikke tilhører, at så er automatreaktionen, så behøver man ikke at høre på det, fordi du er også bare en ultraliberalist. Det er jo det, hun har været udsat for. Altså det skal jeg ikke kunne sige. Ja, det er jo altid svært at se, hvad der foregår inde i andre folks hoveder, ikke? Altså fordi det kan også, altså der kan lige så godt også være en art, man kan ikke kalde det sexistisk spor, fordi det er i høj grad andre kvindelige skribenter, der har været efter hende, ikke? Men det ligger også, altså hun bliver klart målt med nogle andre, helt andre alen, end både Morten Pape og jeg, Hassan, og i sin tid Christian. Og i sidste uge, der diskuterede vi også, hvad det forrige ude, jeg skulle huske, altså Medina, som jo også havde fået rigtig mange smæk for, at hun faktisk bruger sit kunstneriske mandat og sin popularitet til at belyse problematikken omkring de enorme flygtningestrømme og de manglende løsninger på, hvad vi stiller op. Der fik hun jo masser af høvl, selvom Christoffer og alle mulige andre, Nicolai Lie Kaas, jeg kan ikke huske, de rejser rundt altså også og kigger på flygtningelejre, og de bliver jo så klappet af nogle helte. Men Medina, hun tænker bare på sig selv og er selvgod en hel masse andre ting. Muligvis er der et eller andet sexistisk spor her, eller hvad, Trine Pertou Mach? Det ved jeg ikke, om der er, men jeg vil bare lige korrigere. Hvad siger du, Christian Ditlev Jensen? Er der et sexistisk spor? Fordi det er som om, at kvinderne de får flere høvl. Det tror jeg ikke så meget. Jeg tror mere, det er, som du siger, politisk. Altså, det her er en person, som har en erfaring, som er hende personlige erfaring, som er, at det ser ikke ud til at virke, at man kan gå op på kommunen og hente penge. Mm. Det ser ud til at virke, hvis nogen tager et initiativ og gør nogle ting på en anden måde. Og det har hun jo selv gjort. Hun er mønsterbryder modsat for eksempel Yahya Hassan, som er vanekriminel stadigvæk, og som ikke har brugt nogen som helst mønster, bare fordi han har poppet en dæksamling ud. Hvad hedder det? Det er vildt interessant, det der med, hvordan det hænger sammen. Lige om lidt skal vi snakke om Lisbeth Zornig og hendes reaktion på bogen. Noget, som er rigtig spændende, det er, at jeg har medvirket i en bog, som Lisbeth Zornig har lavet, og mønsterbrydere. Og alle dem, som er med i den bog, de har været med til en diskussion på et tidspunkt, som er vældig, vældig interessant, som handler om, vi sad og diskuterede simpelthen, om vi var kyniske. Og det var meget, meget interessant. Der sad en bokser, der sad en retsmediciner, der sad forskellige andre mennesker. Og det, hvorfor sad I og diskuterede, om I var kyniske? Fordi at det var noget, der begyndte sådan at blive ret tydeligt i løbet af det her. Hvordan klarer man sig ud af sådan et moras, som det er? Det gør man ved at, hvad hedder det, ved at gøre nogle ting på en anden måde end de andre, ved at tænke på en anden måde end de andre, ved at gå længere end de andre, ved at holde mere smerte ud end de andre, ved at være mere sulten end de andre, ved at træne længere tid end de andre, ved at læse mere end de andre, ved at have færre venner end de andre osv. Og på den måde kan man klare sig ud af det der moras. Og når man har oplevet det, når man så når til at være VM-bokser eller sådan et eller andet, så kigger man på de andre og tænker, hvorfor gør de ikke bare det samme? Er de dumme? Og det, som er interessant, det er, når man har været det igennem, så er det jo en erfaring, man har, at man kan påvirke sin egen skæbne ret voldsomt, hvis man gør det. Og det der så, og det, hvis man så er barmhjertig samtidig, så kan man jo godt se på de andre og sige, okay, jeg kunne det, men det er det, der i økonomi hedder anekdotisk evidens. Det kan man ikke bruge til noget, for det er ikke ensbetydende med, at bare fordi Trump er milliardær, at alle andre kan blive det. Så derfor kan man ikke bruge det til noget. Og så må man jo sige, at der er altså nogen, der ikke kan finde ud af det. Og de skal selvfølgelig have hjælp, og vi skal tage os af dem og alt muligt andet. Men der er også bare noget, der tyder på, at det kunne godt være, at der var nogen, der hvis de fik en anden hjælp, måske kunne holde lidt længere ud, kunne træne lidt mere, kunne læse lidt mere, kunne gøre forskellige ting. Og lad os prøve at holde fast i det. Og det er politisk observans, og den må man ikke have. Man må ikke være borgerlig, man må ikke tro på sammenhængskraft og tro på, at man selv har en vigtig, vigtig indflydelse på sin egen skæbne, fordi så ødelægger man, det må man da gerne. Så ødelægger man den teori, at det er samfundets skyld. Og jeg skal lige sige til lytterne, at I lytter til Anne Jagt. Mit navn er Hans-Sophie Hermansen. Vi har meget uenighed her i studiet. Trine Pertou-Mach, du får ordet lige om lidt. Vi har også besøg af Jacob Levinsen, og lige nu så debatterer vi altså Carina Petersens bog Helt ude i hampen. Og vi diskuterer både sexisme og om, hvorvidt man kan kritisere underklassen og generalisere ud fra sit eget eksempel. Vi diskuterer så også, om det har en sammenhæng, at hun jo har bekendt politisk standpunkt, at hun jo så også er blevet forsøgt karaktermyrdet. Før du får ordet, Trine Pertou-Mach, så vil jeg bede jer om at tage det papir frem, hvor jeg har været inde og finde en offentlig Facebook-debat. Michael Lindholm, der er gift med Lisbeth Zornig, skriver til Martin Aarup, der er direktør for CEPOS. Han efterlyser simpelthen nogle svar. Altså dybest set så handler det vist om, hvem har lånt Carina Petersen penge og dit og dat. Og det ender altså med, at Lisbeth Zornig, hun griber sådan ind i den her debat, så skriver hun så, Martin Aarup, jeg mangler svar for dig. Har du støttet Carina Petersen, som hun skriver, eller ej? Du har givet hende mere end 43.000 kroner, som jeg gjorde, eller har I bare som de der rådne Herlufsholm-drenge knaldet hende og spyttet hende ud? Wow, klassisk, hva'? Der er en enorm sjov misforståelse i det her, som Lisbeth Zornig laver, som er, at hun siger, at, hvad hedder det, Carina Petersen siger, at det nytter ikke, det offentlige går ind og hjælper. Og så siger Lisbeth Zornig, du er ikke et hak bedre, for du har lånt 43.000 kroner af mig. Men det sjove er, at det er jo lige præcis noget helt andet, end at gå hen og bede det offentlige om hjælp. Det er et privat lån. Det betyder ikke, at man ikke kan... Altså, og selvfølgelig skal betale penge tilbage, men det er jo ikke det samme som at tække og så videre. Men ikke desto mindre, Lisbeth Zornig, hun har jo så videt sin Facebook-væg til forskellige opdateringer om Carina Petersen, der tækker og en hel masse andre ting. Hvordan kan det være, at Lisbeth Zornig tager sådan på vej? Har du et bud på det, Trine Pertou-Mach? Jeg vil helst ikke ind i, hvad deres relation må være. Den synes jeg også er uinteressant her. Altså, mit gæt vil være... Jeg er interesseret, fordi må underklassen ikke kritisere underklassen? Jo, det må den gerne. Og det, jeg synes, det er enormt vigtigt, at de der bøger kommer ud. Det, jeg synes måske i virkeligheden er det mest ærgerlige, det var noget af det, som du også var inde på før, Jacob, at de i virkeligheden bare meget sjældent får plads i det hele taget, de der blik. Altså, vi ved, samfundet ved grundlæggende ekstremt lidt om, hvad der foregår de steder, hvor mennesker lever, ikke bare på, men ude over kanten. Og når der endelig er nogen, der er i stand til at formulere sig i en bog, så fylder det nogle korte uger, og så går det ligesom væk igen. Det synes jeg er et samfundsmæssigt problem, fordi vi ved ikke særlig meget. Og der, på den måde kan man sige, der er det ærgerligt, diskussionen så, hvis man skal forfølge Lisbeth Zornig-sporet, handler om det. Mit gæt er, hvis jeg skal prøve at give hende den positive vinkel af det her, vil jo være, hun siger, Carina Petersen gør sig til talsperson for en bestemt form for ikke-socialpolitik, eller socialpolitik, som hun så siger, den gælder for alle. For alle i underklassen, hvis jeg prøver at tage Lisbeth Zornigs briller på, eller mund på, så er det at sige, at alle i underklassen er nogle svindlere og bedragere. Alle i underklassen vil have det bedst, hvis vi fjerner deres sociale sikkerhedsnet. Det er vel i virkeligheden det, hun går ind og problematiserer, at fordi man selv har den oplevelse, og har levet det liv, som hun har, og i øvrigt har været i stand til at komme fri af, hvilket er jo helt vildt, at kunne, det er jo et enormt styrke at have som menneske, at så skal det ligesom bruges som generel socialpolitik. Der er jeg enig med Lisbeth Thorne, men så vil jeg helst ikke blande mig resten af det, for jeg ved ikke, kender ikke til deres gnideri, og er ligeglad med deres indbyrdes økonomiske forhold. Men for mig at se, så er altså det store vigtige spørgsmål her, Pia Grunden til, at jeg tager det op, det skal jeg lige have præciseret, det er fordi, det virker som om underklassen er en hellig ko. Det virker som om, hvis man går ind og stikker lidt, altså så er der utrolig mange problemer forbundet med det, særligt hvis man har en såkaldt forkert politisk farve. Ja, men den køber jeg ikke, vil jeg så sige. Der, hvor jeg siger, at jeg synes, fejlen består, det er den her bog eller alle mulige andre, det er at sige, nu har vi det her billede, ergo er det her, vi gør politisk. Det er den kobling, jeg vil gerne opponere imod. Og jeg synes måske, vores diskussion her bliver mere interessant, hvis vi kan komme væk fra det, og ikke diskutere så meget, hvordan er hun blevet behandlet i pressen, som hvad er det egentlig, vi kan bruge det her til? Jo, fordi det er interessant at se på, hvorfor er hun blevet karaktermyrdet. Men fordi hvad nu, hvis hun har ret? Jamen, hun har da helt sikkert ret. Jeg er stensikker på, det hun fortæller, uden at have læst på hun. Det er også et billede på underklassen. Ja. Jeg er sikker på, at der er nogen, der svindler og bedrager. Mit politiske ståsted er bare der, hvor jeg siger, det er der nogen, der gør. Jeg vil hellere have et velfærdssamfund med et socialt sikkerhedsnet, hvor det her det er en del af prisen. Men jeg vil aldrig bruge det som sådan en generalisering, at alle i underklassen er moralsk ude på et overdrev. På samme måde som det, at skat er blevet snydt for milliarder af forretningsdrivende, skal være et symbol på, at alle blandt de forretningsdrivende er moralske svindlere, som næste på fællesskabet. Jeg tror ikke, det er milliarder af forretningsdrivende, der er snydt skat. Men det er i alle fald. Hvem er det, der har sagt nogensinde, at det skal læses på den måde, at vi skal lave... Altså, det er der ikke nogen, der har sagt det. Vi skal lige have Jakob Levinsen på banen. Forretningsdrivende har snydt skat for milliarder kroner. Vi venter med skat. Jakob Levinsen har ordet. Det der alt andet lige, og det behøver man ikke lave motivforskning i det her, er det, der synes er meget, meget påfaldende omkring Grine Pedersen-debatten, og det er specielt med den her Lisbeth Thornings, vi sidder, det er det der med, at lige, og det er der, hvor jeg mener, det er relevant at tale om som en sexistisk debat, fordi det er lige pludselig kommer der det der mærkelige argument med, at hun mere eller mindre, undskyld mig, altså har knippet sig til den her bog, eller hvad det egentlig er, der foregår, ikke? Eller ligger i med Martin Aarup og Cepos, eller hvordan. Og det er ligesom, altså der diskuterer man ikke hendes synspunkter om, at hvorvidt underklassen er moralsk anløben. Man går ligesom bare ind og... altså diskvalificere hende som debattør, jamen, ved at sige, det, hun grundlæggende bare er en dum blondine. Jamen ikke? Det er det, Anna Libak også skrev. Der er utrolig meget, som ikke handler om Carinas holdninger, der diskvalificerer Carinas holdninger. Det er derfor, det her det er relevant at tage med. Fordi hun er blevet forsøgt karaktermyrdet, så kan det være et hav af forskellige årsager til det osv. Ikke desto mindre er det jo faktum, at debatten omkring Carina Petersen fuldstændig har overskygget hendes bog, og budskabet omkring, vi har en underklasse, der er nogle problemer med forbundet med den. Hvad er den optimale løsning? Det mangler vi sådan set at debattere det, så det vi prøver at gøre her, hvor vi jo så kan kunne få os minutter tilbage. Så det må vi sgu gøre. Der er ting, som er meget interessant i alt det her, for at komme et helt konkret eksempel, så er der en historie i bogen om, at moren går op og lyver, eller hun sender børnene op på socialforvandlinger og beder dem om at lyve om og sige, at hendes tegnebog er blevet stjålet. Og så, og det kan man jo godt se moralsk som, at de har ikke nogen moral, den her kvinde. Men det er jo det, der er synd for hende. Altså, og det er derfor, jeg tænker, man kan godt bruge det her som grundlag for at lave socialpolitik på en eller anden måde, hvis man forstår den mekanisme. Altså, det skal jo ikke bruges til, at hun skal bare i fængsel eller et eller andet, eller hun skal på moralkursus eller sådan et eller andet. Men man er nødt til at sige, hvorfor går den her kvinde ikke op på socialforvaltningen og siger, jeg er rigtig, rigtig bange for, at jeg er alkoholiker, og jeg vil gerne have hjælp. Altså, og det er hun ikke i stand til. Det kan hun ikke. Og det er jo det, som er definitionen på at være i nød, det er, at man ikke for eksempel kan bede om hjælp, eller at når man beder om den, så beder man om den på en anden måde. Vi har den samme problematik, når man diskuterer tonen i debatten. Havnearbejder, de siger ikke, jeg er uenig i det, du siger. De siger, din fucking fede, et eller andet. Fordi sådan taler de. Og det kan man ikke rumme. Og man kan heller ikke rumme den her mangel på moral, som hun kalder det. Og jeg synes, det er virkelig interessant. Fordi det, der sker, det er, at der kommer det her synspunkt op, og så bliver man diskvalificeret, i stedet for, at man lytter. Trine Pertumak, har du en afsluttende kommentar, før vi forlader debatten? Ja, jeg synes, det er rart, at vi her i studiet ikke diskvalificerer det synspunkt, men vi har en uenighed om, hvad man skal bruge en sådan bog til, og hvor meget man kan generalisere ud fra den. Men jeg synes, vi rykker os væk fra det der Sonic Carina. Jeg var også godt til at sige, at jeg er meget bekymret for det, som du også giver udtryk for, Trine, fordi det her, det kan misbruges. Det her kan misbruges til at fjerne ting fra socialpolitikken, altså midler simpelthen, og det skal det ikke. Dette er Radio 24/7. Gated communities, det er et velkendt fænomen i lande som Sydafrika og USA, hvor social ulighed og høje kriminalitetsrater siden 70'erne har fået folk fra middelklassen opad til at forskanse sig bag mur og hegn, nogle gange med bevæbnede vagter ved porten. Og vi plejer at mene, at sådanne aflåste enklaver står i skarp kontrast til de værdier, Skandinaviens velfærdsstater er bygget op omkring. Men der er altså noget, der er ved at ændre sig, og flere indhegnede boligområder skyder i disse år op i Sverige. Først kom Victoria Park i det vestlige Malmø. Boligkomplekset på 395 lejligheder blev ved indvielsen i 2009 kaldt et gated community af den svenske presse. Så det har altså fundet indpas her. Nu er så to yderligere ved at blive opført. Poppel Park i Göteborg og Stranduden i Gnosjø. Sorry, det er nok ikke rigtigt udtalt. Det første af slagsen er måske også på vej til Danmark. Pandora-milliardær René Sindlev vil investere 700 millioner kroner i at opføre et gated community-inspireret boligområde i Trylleskov Strand ved Solrød. Og grunden til, at jeg kalder det for community-inspireret boligområde, det er, at han har altså ikke fået lov til at sætte mur og hegn og slet ikke bevæbnet magt omkring, men han har dog antydet, at det, han vil gøre i stedet, det er beplantning og bevoksning. Nå, Jacob Levinsen, gated community. Da det var sådan, at jeg nævnte det her emne for dig, jeg skrev til dig på Facebook, så skrev du retur til mig. Gated communities har vel været i København i hvert fald, siden der kom hegn op om Lille Kold Bjørnsens Gade og ved Maria Kirkeplads, skrev du til mig. Hvad mener du med det? Jamen, der var faktisk en del debat om det der, men så døde den ligesom hen. Hvor det, der var tale om, og det var noget af det, der på et tidspunkt var nogle af altså de mest sådan narkomantunge områder på Indre Vesterbro, hvor der så var familier, der altså simpelthen helst ikke ville have, at der lå sprøjter og alle mulige ting og sager omkring legepladserne, og der, hvor deres børn skulle tumle rundt. Og så blev der simpelthen lavet nogle, bogstaveligt talt sat nogle hegn op. Vi taler sådan seriøse metalhegn, og hvor man altså, hvis man skal ind på de her, gud bevares, ret små områder, så skal man altså enten bo der og have sin nøgle, eller også så skal man ligesom ringes ind. Men man kan også sige, at det er jo i en eller anden forstand et enormt spektrum, fordi man kan sige, et gated community, det begynder i det øjeblik, man har en dørtelefon. Jo, eller man kan sige, nu har vi diskuteret Christiania i sidste time med Trine Bertomarka. Christiania har ikke været et gated community. Der har jo været rimelig fri adgang, kan man sige. Nej, det er det, der ikke har. Altså, det er over 10 år siden, der var et satireprogram på DR, der forsøgte der med, okay, det er sådan et hippie-agtigt sted, man ligesom kan slå sig ned. Jo, de havde knap nok sat den første teltpløk, eller hvad det var, i jorden, før der kom nogle udprægede vagtværens lignende typer, og var ved at give dem sådan nogen på hovedet. Men det var jo altså noget, der handler om den første diskussion, vi havde. For mig ser den her diskussion i virkeligheden enormt interessant, fordi altså, jeg synes, det er utrolig ekscentrisk, at vi laver et gated community i Solrød. Og så er der nogen, der siger, at det passer ikke til vores lokalplan. Det i sig selv er jo utrolig morsomt. Men jeg tænker virkelig, at symbolet jo måske noget meget større og stærkere, fordi jeg er enig i, at man kan sige, den måde, som Danmark er opdelt på rent boligpolitisk, er i virkeligheden, det er jo ikke gated communities. Det her, vi taler om, det er jo vitterligt. Det er jo ikke bare i overført betydning hegn. Det er hegn. Det er fysisk hegn. Fysiske vagtværn. Og det er jo noget, man har, fordi der er meget stor forskel på dem, der bor inde og deres ressourcer, og dem, der bor udenfor og deres ressourcer. Og man kan vel sige, at den migration, der foregår fra dele af det afrikanske kontinent til Europa lige nu, handler om, at Europa på sin egen måde er et gated community, hvor der er alt for stor forskel på dem, der har noget, og dem, der ikke har. Og det er jo der, hvor gated communities opstår, det er, når man vil beskytte sit eget. Så ikke mange af jer, der har rejst i forskellige afrikanske lande, men folk, der har meget stor velstand, de bor jo vitterligt i det, og det, jeg synes ikke, det er specielt attraktivt at forestille sig, at man skulle have mere af det i Danmark. Jeg vil hellere gå den modsatte vej. Så det er jo det, altså vi kan grine af det i Solrød, men det er jo det, det i virkeligheden betyder. Hvad ser du det, Christian Ditlev Jensen, som tegn på, at det her fænomen, som vi blandt andet kender både fra Sydafrika og fra USA, og der også er skudt op i Sverige flere steder, at det nu er på vej til Danmark? Ja, det er jo et interessant fænomen, fordi som Jacob siger, så har det jo eksisteret i lang tid. Altså, man kan jo også gå længere tid tilbage. Mm. Hvis man kører en tur op ad Strandvejen, så kan man jo se, at det er et gated community. Der er bare en gate ved hver hus. Altså, man har mure rundt om, og man har store porte. For nylig så sov jeg i Østrig i en villa, der var lavet om til et hotel, som lå i sådan et meget dyrt kvarter. Og hvad hedder det? Og der havde man også den her store jernport, man skulle igennem, ikke? Det var tidligere en privat bolig, så de rige har altid prøvet at passe på deres ting, fordi at dem udenfor var fattige, som Trine siger. Hvis de ikke boede lige udenfor døren, så kom de træskende ned fra Nørrebro eller et eller andet sted op til Hellerup for at røve det hele. Og hvad hedder det? Og så har man sat de her ting op. Men hvad tolker det, du det som udtryk jo, for? Det nye er jo, at det sådan er blevet meget udbredt. Altså, som jeg sagde tidligere, så har jeg boet på Sofiegården på Christianshavn, som ligger lige ved siden af Christiania, og da jeg boede der, der var der jo ikke, altså, der var der bare stille og roligt, man gik ind i gården, og så kunne man, vi havde dørtelefon, det var jo København, men hvad hedder det, men man kunne gå ind i gården og så videre. Og da jeg så mange år senere skulle vise en ven, hvor jeg havde boet, så kunne vi ikke komme ind i gården. Og hvorfor ikke? Jamen, det var fordi, man var så bange for de her folk, der kommer ind og sover og gør ved. Altså, da vi boede der, hvis der var en, der sov, så sagde vi, kan da ikke flytte, og vi skal lige sidde her. Så tendensen har været her i noget tid, men ikke desto mindre bliver det jo så formentlig noget mere udpenslet nu. Altså også, selvom det bliver en light udgave. Men dig, der er medlem af det konservative, sådan noget som sammenhængskraft, bliver jamen, du altså, provokeret for mig, på det? For mig er det en skandale, og jeg synes, jeg er meget enig med Trine i det her med, at der ligger noget meget markant i det. Og det markante, det er netop, som jeg sagde før, man har privat ejendomsret, det har man altid haft. Man kan bare hegne sig ind, hvis man vil. Men det, at man nu synes, man er en klasse, der skal hegnes ind, man er en gruppe, der skal hegnes ind, fordi dem udenfor er så forskellige fra en selv, at man slet ikke kan være i stue med dem nærmest. Det er der altså noget nyt i. Den eneste gang, jeg har været i et gated community, sådan for real, med skydevåben og sådan noget vagter, det var nogle meget venstreorienterede NGO'er, som boede i Ghana på nogle meget høje lønninger, og de boede altså og skulle have vestlige forhold, og udenfor, der døde folk af sult. Og der var kontrasten, at dem, der skulle hjælpe, hvis de skulle leve som i Danmark, så skulle de altså hegnes fuldstændig ind, fordi kontrasten var så stor. Og hvis man begynder at få noget, der minder om det i Danmark, så synes jeg, at sammenhængskraften er blevet for svag. Men der er generelt skepsis her i studiet og bekymring for sammenhængskraften osv. En, der er knap så skeptisk, det er Eva Selsing, der skriver klummer for Berlingske. Hun skrev for nylig en klumme, der hed "Her vil vi gerne bo", og jeg vil citere for den. Hun skriver, man må gerne efterstræbe noget, der minder om René Sindlev-modellen, hvis man ikke taler højt om det. Det kan for eksempel ikke blive mere monokulturelt, dyrt og fredeligt, end de dejlige steder nord for København, fra Klampenborg, Rungsted og Vedbæk, over Holte og Gentofte, til Charlottenlund og Hellerup, hvor utrolig mange kendte kulturradikalere har valgt at bosætte sig. Det er ikke bevogtede boligområder, men det er det nærmeste, vi for indeværende kommer, sådanne communities. Eksklusive småsamfund, der er stort set umuligt at komme ind i, hvis ikke man har penge eller indflydelse. Indhegningen udgøres af økonomi og kulturelle koder i stedet for fysiske mure. Har hun en pointe i, at det er tabuiseret at tale højt om, at man gerne vil bo sammen med mennesker, der ligner en selv? Hun har jo nærmest en slags altså, klassisk marxistisk pointe, som er, at det simpelthen er folks, det tror jeg, vi går en ked af. Folks økonomiske råderum, der i en vis forstand afgør, altså hvor meget man kan lukke sig inde. Altså det er klart, selvfølgelig er der heller ikke bevæbnede vagter omkring kartoffelrækkerne i København, men derfor er det jo stadigvæk altså så meget i åndelig forstand gated community, som det kan blive. Mm. Altså man kan sige, det nye ved den her solrød manøvre, det er som at det faktisk bliver utryggeligt solgt på at være det. Ja. Ikke? At det sådan en eller anden forstand skulle være særligt attraktivt. Ikke? Og der vil så sige, altså muligvis fordi er et flematisk myt, men altså uanset hvad det ellers ligesom måtte være af tumult og pres på velfærdsstaten og sådan noget, så er det altså ikke blevet Johannesburg endnu af den grund, vel? Men er du Jacob Levinsen, også bekymret for sammenhængskraften? Ja, men det er i det øjeblik, altså ligesom bliver... Jeg kan godt forstå det sådan på mikroplan. Jeg kan for så vidt også godt forstå de her folk på Vesterbro, jeg nævnte før, der ligesom får sat nogle hegn op, så deres børn ikke jogger på en kanyle. Ikke? Men det er altså alligevel, det bliver symptombehandling, uanset om det er en lille andelsforening på Vesterbro, eller det er folk, der har penge nok der. Og det er ikke, altså... Ikke engang i Solrød, hvis han har sagt. Altså, der taler man jo sådan om reelle farer på den måde. Vel? Så det er... Altså, man kan også sige, at paranoia har det også med at blive selvbestøvende. Ikke? Men nu diskuterede vi tidligere Christiania og cannabis osv., om vi ville se en lovliggørelse inden for 5-10 år osv. Tror I, Sindlevs boligområde bliver en succes? Altså, Selsinger mand vil gerne flytte derned. Mm. Jamen, det er fint, så har han to køber. Hvad hedder det? Jamen, altså, de er der jo. Jeg er sådan set meget enig i, at det han... nok reelt kan komme til at lave inden for de politiske rammer, som hvis det er Solrød Kommune, der skal definere dem, han har mulighed for at lave, så er det jo nogenlunde det samme, som det nord for København. Det bliver bare præcis solgt på og skal være noget, hvor der faktisk skal være hegn og vagter. Ja. Det er ligesom det billede, han tegner op omkring det. Altså grundlæggende er det jo et udtryk for en ubalance mellem magt og privilegier, hvem der har og hvem der ikke har. Og man må jo bare sige, at den slags har det jo med ikke bare at generere yderligere paranoia, specielt hos dem, der bor inde bag hegnene, men jo også at blive udfordret. Det er jo en ubalance, som ikke er stabil. Altså, det er jo det, man kan se i forhold til Afrika og Europa, man kan se i forhold til de lukkede communities og compounds, der er i forskellige afrikanske lande. Det er jo ikke en balance, der er holdbar. Og hegnene bliver højere, og våbnene bliver formentlig også større. Altså, grundlæggende må man jo stille sig selv det spørgsmål, om det er en holdbar vej frem i en verden, som bliver stadig mere hvad kan man sige, globaliseret. For det er vel det handler om. Altså, har du i sidste ende, at folk begynder at migrere fra solrød ind til kartoffelrækkerne, ikke? Jo. Ja. Christian Ditlev Jensen, du har ordet. Jamen altså, hvis jeg kender Eva Selsing ret, så har det jo også noget at gøre med netop, at der er nogen, der synes, at der er kommet en forråelse i samfundet. Altså, da jeg var barn, var der ikke noget, der hed hjemmerøveri. Og bare for at tage et eksempel, man sidder, ligger og sover i sin egen seng med sin ægtefælle eller sådan noget, og så pludselig, så sker der, jeg ved ikke hvad, og der står bevæbnede mænd i stuen. Altså, og det vil man egentlig gerne undgå, og som en af mine venner sagde til mig, husk nu at sige, at hvis man ikke sætter grænser ved, sætter vagter ved grænsen, så må man sætte hegn om sit hus. Altså, det er jo sådan den tankegang, som Eva Selsing er inde på, som er, at det hele er blevet forværret. Okay. Jeg har lige en afsluttende sms fra Lene. Jeg forstår godt, man vil pakke sig ind i sin bolig. Indbrud opklares ikke, og 20'erne er ikke nuttet Egon Olsen. Det er iskolde og farlige typer, der dræber din kat for sjov, mens din surt opsparede penge, der lægges i en dyr lampe, bæres ud i varevogne med fremmede nummerplader. Jeg vil også gerne have en bevæbnet vagt. Det bruges bare ikke i Nordjylland endnu. Wow. Nå, vi er ved at nå til vejs ende. Vi plejer at kåre ugens mest opsigtsvækkende citat, og jeg er lige ved at synes, at det er en no-brainer, fordi Mogens Camre, han bryder ligesom bordet med hans... man skal bare slå... Man skal, i Filippinerne skyder man forbryderne ned i hobetal, og det virker. Og Putin vil eliminere Christiania med indhold på en halv time. Nå, ikke desto mindre. Jeg skal til at sige tak til dig, Christian Ditlev Jensen. Tak. Og tak også til dig, Trine Pertumak, og til Jakob Levinsen. Det har været en fornøjelse. Også til min producer, Ninette Birk, som sådan undervejs har mindet mig om ikke at tale for hurtigt eller blive for ivrig. Og så skal jeg minde lytterne om, at programmet også kan podcastes. Og at mit navn er Anne-Sophie Hermansen, og jeg er tilbage igen på næste fredag.